بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحديث الحادي والعشرون، الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. حديثي 21 في كتاب متن الأربعين النووية جاء الإمام يحيى ابن زكريا شرف النووي رحمه الله تعالى. حديثي 21 حديثي هي مبوكيوة كتوكا أبو عمرو أبو عمري أو أبو عمرة جنا لكن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. أما سيما أبو عمري سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قلت يا رسول الله نقل سيما أيمتومي والله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قلت نقل سيما يا رسول الله ايم تومي و الله نلسما يا رسول الله ايم تومي و الله قل لي في الاسلام قولا نيامبي ميمي katika uislamu قولي ambayo نيامبي ميمي kuhusu uislamu قل لي في الاسلام نيامبي ميمي kuhusu uislamu قولا قولي ambayo او neno ambalo لا أسأل عنه أحدا غيرك. سيتمولي كوسن نهيلو منتمجين يوتي أسيكو ووي لا أسأل عنه أحدا غيرك. سيتمولي كوسن نهيلو يوتي أسيكو ووي. قال أكسيم أمتومي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. سيما نمموميني الله kisha usimame sawa sawa, kisha unyoke sawa sawa katika njia ya sawa sawa. Qul amantu billahi, sema nimemwamini Allah. Thumma istaqim, kisha usimame sawa sawa. Hadha alhadith alazim min badi'i jawami'i kalimati sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi hii kubwa, hadithi tukufu, ina mambo ya ajabu ndani yake katika maneno yaliyokusanywa أو مكسانيك ومنين وكتك منين يمتمي صلى الله عليه وسلم. فقد جمع للسائل بهاتين الكلمتين قواعد الدين. يمتمي صلى الله عليه وسلم أم مكسانيه يمولزاجي كبتيها يمنين مويلتو مسينجيوت يديني. فأمره بالإيمان والاستقامة وفق منهج الله عز وجل. يمتمي صلى الله عليه وسلم أم ممرشا كمواميني كواميني na kuwa na msimamo wa sawa sawa ambao unafikiana na mfumo na dini ya Allah azza wa jalla. Nini maana istiqama? Hadithi hii ameipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Ni nini maana istiqama? Ukisema al-istiqama maana yake ni al-i'tidal. Al-i'tidal, istiqama maana yake ni kusimama sawa sawa, kunyoka. Naqulu aqama ash-shay'a wastaqama بمعنى اعتدل واستوى. نفسما أقام الشيء أمكسنميش كيتو واستقام. نفسما استقام ما نياك أمنيوك اعتدل واستوى أمنيوك يعني مكاسا وساوى. وهناك أقوال كثيرة للصحابة والتابعين وغيرهم في معنى الاستقامة. نكون ما نينجي كتكمانينو يما الصحابة نتابعين نوينجينيو kuhusu maana ya neno istiqama ni nini maana yake. Ibn Abbas radhiyallahu anhu kadhalika Qatada wanasema istaqamu ala adai faraidhi, au istaqamu ala adai faraidhi, kwa maana wamenyooka katika kutekeleza faradhi zake. Tayib, maana istiqama maana yake ni kunyooka katika njia sawa sawa na kuishika dini ya sawa sawa kwa kulazimiana na tauhid na taa ya Allah tabaraka wa taala. Na swala la istiqama ni katika masala ambayo yametajwa kuwa ni mambo yenye fadhila kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, katika suratu Hud anasema Allah tabaraka wa ta'ala, kadhalika katika suratu Fussilat anasema innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu. Katika fadhila zinazopatikana katika istiqama, mtu anapokuwa katika msimamo wa sawa sawa wakati wa kufa kwake, wanateremka malaika wa khairi kwa ajili ya kumpoza na kumpa bishara. Mwenyezi Mungu anasema katika suratu Fussilat ya 30, innal ladhina qalu rabbuna Allahu, wa hakika wale ambao wamesema mola wetu sisi ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakasimama sawa sawa, tatanazzalu alayhimul malaika, watawashukia wao malaika, alla takhafu wala tahzanu, malaika hawa watakuwa wanawaambia ni wakati wa kufa, msihofu wala msihuzunike, msiogope huko mnapokwenda, wala msihuzunike kwa mnayoacha, kafikiria mali yangu, watoto wangu, jamaa zangu, maisha ya dunia, huku mambo yataendelea duniani, kuna mambo yatakuja, mimi nitakuwa sipo. Waambie usihuzunike kwa haya unayoyawacha, wala usiogope huko unapokwenda. Alla takhafu wala tahzanu, bishara hiyo unapata wenye istiqama, alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamrisha kulikana fadhila ya istiqama, akamrisha kumwamrisha Mtume SAW na wale waliokuwa pamoja na Mtume SAW wasimame katika mstari wa sawa sawa, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw, nasimama sawa sawa kama ulivyoamrishwa wewe na wale waliokufuata, na wala msivuke mipaka, yani msimame katika njia sawa sawa. Katika fadhila na faida za istiqama halikadhalika, watu wanapokuwa katika msimamo wa sawa sawa na wakashika dini na mafundisho yake kwa uzuri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawafanyia ukunjufu wa riziki, anawakunjulia katika mambo ya dunia yao, kama alivyosema katika suratul jinni aya 16, Allah anasema wa allaw istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa, wa allaw istaqamu ala at-tariqa, na lau kwamba wangesimama sawa sawa katika njia, yani katika dini, sio tariqa hizi tariqa za mazawia na nini, tariqa kwa maana ya dini, wa allaw istaqamu ala at-tariqa, na lau kwamba wangesimama sawa sawa katika njia ya dini, la asqainahum ma'an ghadaqa, tungewanyosheleza wao maji yenye kumwagika kwa kubujika. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake alipokuwa akisharisha aya hii akasema ay law amana haula'i, yani lau kwamba wangeamini watu hawa, yani al-kuffar makafiri, lawasa'na 'alayhim fi dunya, lawasa'na 'alayhim fi dunya, tungewakunjulia wao katika dunia, wabasatna lahum fi rizqi, na tungewakunjulia wao katika rizqi, lau kama wangeshika msimamo sawa sawa, basi tungewakunjulia dunia yao na tungewakunjulia rizqi zao. Kwa hiyo katika masala ya istiqama kuna fadhila kubwa. Kadhalika katika aya ambayo nitangulia kuisoma katika suratul Fussilat ya 30, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliendeleza mpaka ya 32, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كيش آية كندليا 31، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كيش آية كمالزية 32 نزلا نزلاً من غفور الرحيم نزلاً من غفور الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله وهكذا والي وليسيما مولويت وسيسيني الله ثم استقاموا كيش وكسماما كتكنجية سوا سوا وكيشك دين سوا سوا تتنزل عليهم الملائكة وتوشكي واو ملائكة وكت وكوفا ألا تخافوا وكوانبيا كوانبا مسيوغوبي ولا تحزانوا ولا مسيوزونيكي مسيوغوبي من بكويندا ولا مسيوزونيكي كوانبليو يهاتيا وأبشروا بالجنة نبتين بشارة كوين بشارة كوانبا متفاتا بيبو التي كنتم تعدون بيبو مليوكوان ميايديوا كوانبا متفاتا نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة سيسي ديو مرافكي زينو ملائكة وتوانبيا ملائكة وخيري sisi ndio rafiki zenu duniani na huko akhira pia ndio marafiki zenu wala kumfiha na mtapata huko akhira ma tashtahi anfusukum kile ambacho kinatamaniwa na nafsi zenu watamani nini basi kile unachokitamani ndicho utakachokipata wala kumfiha ma tad'un na mtapata humo vile mnavyovitaka kile unachokiagizia utaletewa nuzulan min ghafurir rahim na hiyo ni dhifa ni karamu kutoka kwa mwingi mwingi wa kusamehe mwingi wa huruma idhan fal aya tadullu ala nuzulil malaika aya inafahamisha juu ya kuteremka malaika ala almustaqimin inda almaut wa wale waliosimama katika msimamo sawa sawa wenye istiqama wakati wa kufa wa fil qabri kadhalika wakati wa kuweka kwenye kaburi malaika watawateremkia wa inda alba'th تأمنهم من الخوف أو تؤمنهم من الخوف عند الموت نكذلك وقت كفليوا ملائكة ها وتكوا ونوابا أماني ووقتوا ونبقوا نخوف وقتوا كفا وتزيل عنهم الحزن على فراق الأولاد لو أنا وندوشي وهزوني كفريقيانا وتوتو فإن الله خليفتهم فإن الله خليفتهم في ذلك وسبب الله أن يتكيكوا نمسيما مزيوا وأن يخليفة واو baada ya hapo baada ya mtu kuwa ameondoka duniani kwa watoto wangu hawa mimi ndo nawahangaikia mimi nawasimamia leo naondoka ni nani atakayewasimamia kwa dunia ya leo hii matatizo haya jamani itakuwaje unaweza kupata na huzuni kama hizo mwanadamu wakati wa kuondoka hasa wale ambao taraku khalfahu min khalfihim dhurriyatan dhi'afa kama Mwenyezi Mungu anavyosema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Mwenyezi Mungu anasema na waogope wale ambao wanaogopea kuacha watoto kizazi dhaifu dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim watoto madhaifu ambao wanaogopea juu yao maana pingine una watoto wako wewe ushakuwa wakubwa kila mmoja na shughuli zake na mambo yake huwafikirii sana kwamba watalelewa na nani itakuwaje lakini watoto wako ni wadogo wanahitaji baba na maana ukiondoka wao wanakuwa yatima wao wanakuwa yatima na ulimwengu huu uliojaa roho mbaya na kwamba kila mmoja na watoto wake na kila mmoja na lake sasa wewe fikirie itakuwaje jamani mimi watoto wangu kwa hiyo wafa mara mbili au mara tatu wafa na huzuni katika nafsi yako utafanyaje lakini ndo mauti yamekuja sasa wakati huo ambao wewe una huzuni kubwa kama hiyo malaika wanakuja wanakupa bishara ndugu yetu usihuzunike bwana sisi tumoja na wewe sisi ndio marafiki zako hapa duniani na akhera sasa Mwenyezi Mungu anasema watu hao wamte sana Mwenyezi Mungu na wasema neno sawa sawa qawlan sadida wamte Allah waliyakulu qawlan sadida na maana Allah tabaraka wa taala atakuwa yeye ndiye mhifadhi mambo yao kama tulivyosoma juzi katika fadhila za nini tunataja katika fadhila fulani hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulindia mali yako na watoto wako. Ihfadhillaha yahfadhuka. Ukihifadhi dini ya Allah Mwenyezi Mungu kule katika habari fa ammal ghulamu fakana fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madina. Ule ukuta tuliozungumza katika suratul Kahfi Mwenyezi Mungu anasema ulikuwa ukuta ule ni wa watoto mayatima wawili katika ule mji na chini ya ukuta ule kulikuwa na hazina yao wakana abuhuma saliha baba yao walikuwa ni mtu mwema kwa Mwenyezi Mungu akaamua kuwahifadhi wale watoto na kuhifadhi mali yao kwa sababu ya wema wa mzee wao Kwa mtu anapokuwa anajikurubisha na Allah na akawa na istiqama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfanyia badali na kumlinda yeye na kizazi chake na watoto wake. Fa inna Allaha khalifatuhum fa inna Allaha khalifatuhum fi dhalik. Allah ndiye atakayekuwa msimamizi wao na ndiye khalifa wao katika hilo. Watubashiru bi maghfirati dhunubi wal khataaya. Kadhalika malaika hawa watakuja kumbashiria msamaha wa madhambi na makosa. Wa kabuli la amal, na mtu atakwamba atakubaliwa maamali zake. Walbushra bil janna, na watampa bishara ya kuingia peponi. Allati fiha ma la aynu ra'at, katika pepo ambayo ndani yake kuna vitu ambavyo hakuna jicho lililowahi kuona, wala udhunun sami'at, wala sikio lililowahi kusikia habari za humo, wala khatara ala qalbi basharin, wala jambo ambalo halijawahi kupitika katika moyo wa mtu, hujawahi kufikiria. Yani mambo ambayo yako huko, wewe katika moyo wako kaa utakapokaa, fikiria mambo mazuri utakayofikiria, lakini moyo wako hauwezi ukafikiria neema za peponi na ikawa imepatia. Kwa maana neema zake siku juu ya fikra ya mwanadamu, yani ni zaidi kuliko fikra ya mwanadamu. Fikra ya mwanadamu ni dhaifu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam wameamiza istiqama katika dini. Fastaqim kama umirta wa man taba maaka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa na wale waliokunyenyekea waliokufuata pamoja na wewe, na wala usipetuke mipaka, kwa sababu yeye Allah kwa yale mnayoyatenda ni mwenye kuyaona. Kadhalika falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa, kwa sababu hiyo basi, fad'u, lingania watu, wastaqim, na usimame sawa sawa, kama umirta, kama ulivyoamrishwa, wala tattabi ahwaahum, wala usifuate matamanio yao. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anawaamrisha watu kuwa na istiqama, na istiqama hizo katika sehemu mbalimbali kwa mwanadamu. Istiqama imma itakuwa istiqama katika moyo, na hii ndio istiqama kubwa inatakana awe nayo, kwa sababu moyo ndio a'zam udhwin yanbaghi lil'abdi an yajtahida ala istiqamatihi. Moyo ndio kiungo ambacho, ndio kiungo kikubwa ambacho anatakiwa mwanadamu akihifadhi na ajitahidi kukinyosha. Li'annahu malikul jawarih, kwa sababu moyo ndio mfalme wa viungo vyote. Wa biistiqamatihi tastaqimu jami'ul jawarih, na kwa sababu ya kusimama sawa sawa moyo wake, viungo vyote vinakaa sawa sawa. Ina maana moyo wako ukiwa salimu, moyo wako umesalimika, hauna kibri, hauna hawa ya nafsi, hakuna kufuru, hakuna nifaq, ni moyo safi, basi na wewe mwenyewe unakuwa msafi, unakuwa uko sawa sawa. Kwa sababu wanasema Waarabu, kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waj, vipi kivuli kitanyooka, itakuwaje kivuli kinyooke na mti umepinda? Kwa mfano jua linapiga mahali kwenye mti, ukiwa ule mti umepinda hivi, kweli kivuli kitanyoka? Haiwezekani, lazima kivuli nacho kitapinda. Kwa hiyo moyo nao ukipinda, na matendo nayo pia yatapinda, na wewe mwenyewe utakuwa umepinda. Lakini kama moyo wako uko sawa sawa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi utakuwa na wewe uko sawa sawa, umenyooka siku zote. Kwa hiyo mtu ukimuona kwamba mambo yake si sawa sawa moyo wake, yani ujue basi moyo wake una matatizo, hauko sawa sawa kwa Mwenyezi Mungu Subhana, umefunikwa na matatizo, hatekelezi mambo ya wajib, la yuqimu salah, simishi swala, hafungi mathalan, au hatoi zaka, au kibri kimemjaa katika nafsi yake, hataki kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhana. Akiambiwa amesema Mwenyezi Mungu usilete mambo Uislamu, Uislamu hapa, akiambiwa maneno sawa sawa, basi anachukia. Wako wenye tabia hizo, ukishamwambia maneno ya Mwenyezi Mungu ataondoka, au atachukia, na huyu naye afanya mtu wa dini kweli kweli. Basi akikaa yeye mambo yake ni dini tu. Basi mtu akimwenye tabia namna hii, moyo wake ambao uko namna hiyo, hawezi kuwa sawa sawa katika matendo yake na maneno yake. Kwa hiyo moyo ukiwa umenyooka, na mtu naye ananyooka. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluha aljasad kullu wa idha fasadat fasada aljasad kullu, kisha kasema ala wa hiya alqalb. Katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam asemeye, katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kijimnofu. Kijimnofu hicho kikiwa kizuri, mwanadamu wote anakuwa ni mzuri. Na kijimnofu hicho kikiharibika, mwanadamu wote anaharibika. Fasada al-jasadu kullu, kiwiliwili chake chote kinaharibika. Ni mnofu gani huu? Alisema ulimi au nini? Akasema ala wa hiya al-qalbu. Akasema kipande cha nyama chenyewe, huo mnofu wenyewe ni moyo, ni kipande kidogo sana cha moyo wa mwanadamu. Sio ini, wala sio figo, wala si mapafu, wala sio ulimi. Qalbun, moyo. Kwa moyo wa mwanadamu unapokuwa sawasawa, ni mustaqim, na yeye anakuwa sawasawa. Lisanu al-fata nisfun, wa Arabu wenyewe wanasema kwamba ulimi wa mwanadamu ni nusu, wa nisfu fuaduhu, na nusu ni yale yaliyo katika moyo wake, nusu ni moyo wake. Walam yabqa illa suratul lahmi waddam, baada ya hapo hakuna kilichobakia isipokuwa ni sura ya nyama na damu. Lakini mwanadamu ni ulimi wake, kadhalika moyo wake, na yale ambayo anayatamka ni ishara ya mna yalivyo katika moyo wake. Wa kullu ina'in bima fihi yambahu, kadhalika Waarabu wenyewe wanasema chombo chochote huwa kinamwaga kilichokuwemo ndani yake. Kwa maana kwamba kama katika sufuria umetia maji, ukimwaga namna hayo tumwagika maziwa, yatamwagika nini? Maji. Kama umetiwa maziwa katika sufuria hiyo, basi ukimwaga hayatomwagika mafuta, yatakuwa yale yale maziwa. Kila chombo kitamwaga kile yaliyokuwemo. Sasa wewe utakapokuwa matendo yako na kauli zako zinamwagika kwenye kinywa chako, ni maneno ya kufuru, maneno yasiyo ya sawa sawa, ina maana kwamba moyo wako nao ndivyo ulivyo, uko ndani ndivyo tayari kumeshaoza. Wewe watapika tu. Tumeelewana? Kwa hiyo mtu anaweza kujiabirisha yeye mwenyewe akajitambulisha kwa watu yeye yukoje kwa kupitia ulimi wake. Hata kama ataficha, lakini kuna wakati ataumbuka. Itabainika yale yaliyomo ndani ya kifua chake. Kwa hiyo watu watakiona wasitengeneze nyoyo zao, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni alimun bi dhati sudur. Anayajua mno yaliyomo katika vifua vya watu. Utamdanganya yule, utamdanganya huyu, lakini utafika mahali huwezi kumdanganya, huwezi kudanganya. Kwa maana kwamba huwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika sehemu istiqama ni istiqamatul lisani. Mtu atakiana ulimi wake unyoke. Ulimi wa mwanadamu unatakiwa unyoke. Kwa maana kwamba aangalie na chague la kusema na nani amwambie lipi. Na sikuropoka na kujisemea lile ambalo limekujia katika ulimi wako bila kufikiria. Maana inaonekana kuna baadhi ya watu wanafikiria kwa sauti. Anasema ndio hiyo, ndio afikirie hivi hapo hapo hapo. Yaani yeye hana masala kufikiria, yeye aropoka tu. Ninachomjia ndicho ninachokisema. Na hili ni jambo ambalo tumelielezea katika hadithi zilizopita huko nyuma kuhusiana na masala ya kuhifadhi ulimi katika hadithi ya Mtume SAW alivyosema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Yule anayemwamini Allah na anayeamini siku ya mwisho, basi na aseme khairi au anyamaze kimya. Kwa sababu kila unachokisema kinaandikwa, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mwanadamu hatamki kauli yoyote isipokuwa mbele yake yuko raqibun atid, malaika ambao yusajilu alayhi in kana khairan au sharran, malaika ambao wanaandika yale anayoyafanya mwanadamu na kuyasema, ikiwa ni khairi au shari, yote yanarekodiwa, na siku ya kiyama yalqahu manshura. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, kila mwanadamu tutamlazimisha, tutamvisha daftari lake katika shingo yake. Wa nukhriju lahu thumma, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura, kisha tutamtolea katika siku ya kiyama kitabu ambacho atakikuta hali ya kuwa kimeshafunguliwa, ataambiwa iqra kitabak, soma hiki kitabu chako, kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, yatosha wewe mwenyewe kwa nafsi yako leo kuwa ni mwenye kuhisabu. Wewe ni mhesabu mzuri kabisa, kujipiga hesabu mwenyewe, uangalie yale uliyofanya ya khairi na ya shari, na yote yamedhibitiwa. Wallahu ta'ala a'lam. Katika faida ya hadithi hizi au hadithi hii tunataja faida tatu. Faida ya kwanza inaonyesha namna masahaba hirsul ashabi alayhim ridwanullahi ta'ala ya min ala nushi wa taallumi ad-din, inaonyesha ile pupa na ghera waliokuwa nayo masahaba, Allah awe radhi nao, juu ya kupenda nasaha, kutaka nasaha, kadhalika kutaka kujifundisha katika dini. Walikuwa wapenda kuuliza uliza mambo ambayo yatakuwa yanonufaisha katika dini. Sisi tunaweza tukauliza mambo, lakini mambo mengi yakawa yanajiri na masala ya dunia yetu, na katika hiyo dunia yetu pingine pia si masala ya msingi. Wewe jiulize tu kwa siku unauliza mara ngapi, alafu hivyo unavyouliza ni vitu gani, na je vitakusaidia nini? Wachilia mbali hiyo akhera, ndio tuiache hiyo dunia yako ya kusaidia nini. Ukishajua hivyo, mara ngapi tuuliza uliza, na je hayo tunayouliza yana manufaa gani na sisi hapa duniani kwetu? Na baada ya hapo pia ujiulize, je hili nalo lina manufaa gani katika akhera yangu? Na ushauliza maswali mangapi ambayo wauliza kwa lengo la kutaka kujua ili ufanyie kazi kwa ajili ya akhera yako? Ni maswali mangapi ambayo wewe tayari ushauliza? Kwa hiyo masahaba wenzetu walituzidi katika hilo, wakawa wanauliza mambo ambayo yanahusu dini yao na Uislamu wao kwa pupa na hirsi hali ya juu. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili, kama vile ambavyo hadithi tumeona imekusanya amri ndani yake, amri ya watu kuwa na istiqama na watu kuwa na imani, kwa sababu mambo hayo yatamletea faida mwanadamu wakati wa mauti. Wakati mauti imemfikia mwanadamu, basi faida yake ndipo itakapoanza kuonekana. Kwanza mambo mengine athari yake inaonekana hapa hapa duniani. Ule wepesi Mwenyezi Mungu anamfanyia mtu na himaya anampa na kila kitu, lakini zaidi hakika yake ni yakini inapokuja. Yaani pale mauti anapokuwa mtu amemjia, anaona kila kitu kwa yakini. Sio habari ya kusikia kwamba huko akhera kuna hivi na hivi. Kila kitu sasa liku, ambacho alikuwa hakioni sasa anakiona sasa. Kwa wakati ule hiyo imani na hiyo istiqama ndipo itakapokuwa inafanya kazi sasa. Ndipo inapokuwa inapotakiwa sasa. Sasa kila mmoja atakikana iangalie ile kwa makini. Kadhalika hadithi haya maneno ya Mtume SAW, maana Mtume SAW aliulizwa, aliambiwa, nielezee katika Uislamu, niambie mimi maneno ambayo sitamuuliza mtu mwingine tena yoyote baada yako wewe. Mtume SAW akazungumza maneno mawili tu. Mawili tu, hakutaka kurefusha maneno. Wajua zamani akampa story nyingi, akamwambia qul amantu billahi thumma istaqim. Sasa sisi tangu tumeanza darasa tufafanua maneno haya tu. Tumetumia muda gani? Lakini Mtume kazungumza maneno mafupi tu, amantu billahi thumma istaqim. Wewe sema muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha usimame sawa sawa katika dini. Lau kwamba ningesimama hapa nikasema nikaanza darasa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd, haya jamani, hadithi yetu ya leo, sema nimemwamini Mwenyezi Mungu kisha usimame sawa sawa, sallallahu alaihi wasallam na nabii Muhammad, pengine watu wasingelewe. Ndio kuna nini sasa, mbona tuelewi sisi? Kwa tumelazimika kukufafanua kutokana pia na hali ya ufahamu wa watu katika wakati wa leo. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وسدرس ذوري كنا نفكريا نسوم كتاب غاني ما كناونا سجبت جواب، لكن كنا نفكريا عقيده اهل السنه والجماعه الشيخ بن عثيمين سجيوا watu wako nacho cho kitabu au vipi. Usijapata jawabu moja kwa moja.